kan nakun na ngir nak ki nak ko min haaj ñoom mas bokul luñu jito la bi harfi jar ci arafu jar neena xolal misal yi nga jang legi bu wessu ko xol baari ci mujju ko ci xol de gis ne jam manas la tay tam bo xolé ci ndey jor bar bu ci ne fam nek dafa rafa ndax faahil la fa nik adda ja jaatu moy faahili badat al fatimatu moy faahili hadarat al baqaratu moy faahili akalat al shajaratu moy faahili namat bo xolé chamoñ da nga gis ne baad yoy ñewat nañ fu waye kenn ku ci ne ma foolu bi la adda ja jaati day ma foolu bi ci dabahtu ci top ci suuf itam nonu ci top ci al shajarat non la bo xolé ci suuf nak mom baad yi ñewat nañ waye kenn ku nek dafa jar ndax ku ci ne amna dafa jar wu ci dem gis nga fe hala mo fa dem muy halat dajajat fe la mo fa dem muy lil fatimat fe han mo fa dem muy hanil baqarat fe ila mo fa dem muy ashjarat wa iza bahasna lim gasnunu han halamat al ihrab wulis mandre gay ihrab fiha ci ñom wajatna ha nu fek len jaar yatan ñi aji jaar wala ñi aji daw hal asi ci ciosan fil qismaini ñaari xajja te al awwali moy bu jekk wa wa thalis ak bu ñettel ba li an ha gir naka ñom fi lu xismi al awwal marfu'at ni rafa lañu bi dam ci dam wa fi xismi al thalis majrurat nu jar lañ bi dosere ci kasara dina bo sello nak lan moy mandru ga ihram ye ci ñom nga gis ne ca xaj bi jekk ba ca ndey jor ak xaj bi ci suufu bu ñettel bi la nga xamone rek ba tay mo fa nek moy rafa ya dam ak jare kasara lolou mom lolou lañ def waye nak fam na sawé muy ci chamoy nak wa fofu nak mom bu am ak soppi ko amma fi khism dal ci xaj ba atani bi aj ñaarel haythu taqahu fa nga xamé dana tabbi kul kalimat dut bat min haj ñoom mafoolan bi di mafoolum bi fa inna naka nun la najru dun fek asaran ben jeexit lil fathati ñal fata wa inna ma najlu nakadaron fek akhir kulin mu juk kenn ku ne min haaj ñoom maksuran mu luñu kasara maksuran wa ithan kon la budde mën ta ñak anta ko no bu nekké al kasratu kasara ba naibat ndi aji wutu al fathati wal isfata fi halati nasb ci mbirum nasab ga dina bo xolé ca moñ fa baad yi dikki nek ma xolum bi la nga xamoon ci nasab fata amu fa fo xamoon kasara mo fa nek yimi tek nak moy jam manas kon bu walé nasab day nasabé kasara wécc fa fata wayé jam manas mom du nasabé fata al qa'idatu jamul muannas as-salim yurfa'u def nako rafa'e bi dhammat ci dam wayun sabu def ko nasabé wayu jaru def ko jaré bil kasara ci kasara kon tak tak moy jam manas salim dam lay rafa'e kasara lay nasabé kasara lay khafadé ñu ci tamrinat al awwal hayin ragnelal jamhal muannas as-salima al marfuha bari bin rafa wal mansuba wal majrura fil hibarat ci wahini al atiyati wa bayyin tanga leral as-sababa sababa wa halamat al i'rabi ak mandragam i'rab ma fi kulun ci kenn ku ne yene wax yi mu lay bëgg wax dafa bëgg nga ragnel baade ci ñew te nek jamhal muannas te nga wax bu ci nek nokoy i'rabé ndax dafa rafa am dafa nasab am dafa jar bu rafa nga wax lam rafaaye bu nasabe nga wax lam nasabe bu jare nga wax lam jare ayna hat ñorna ngay wax ci wolof yuntu nak moy ñor rek at tamaratu meñatiya ñorna la alal fatayati ndax le xale jigen ya mu jiddatu ñu diwe faralo al battatu kanara ya sabihat ñoy feey lañu al banatu khale yu jigen ya ya'tifna dara ñu ñewante halal ba'isati ci way tisuña way ñame tis na atamiru dara ñu sukandiku al ummahati ci yaaya nahtarimu dara ñu ormal an nisaa jigen ya al fudlayati ñi way gën yalhabu dana foye al ghilmanu khale ya bil kurati ci balya al khaylu fasiya tajuru dara ñu ñoddi al hajalati warukaya al hajalat man na nek wotir man na nek saret ijma jamhul al kalimat al atiyata jamha muannasin saliman wa dhahat ga tek len ba'd al jamhi fi jumalin mufidatin dali beug dik pi ci nek mayes nako jamhu jam manas jam mu beug nga jamhu ko noppi nak tek ko ci wax bu daanu al anisatu moy matmasel bu ñe asayidatu moy madam jigen ji nga xamne jotna nek ci keur di sey bu ñe al anisat nak moy ko xamne jotu wuta tabbi ci negu sey al kalimatu bat zainabu tru jigen la ar rayat drapo al wardatu rose fleur asamagatu jen aw jen manam jen wi ñi lek ala aqilatu aji xelu ta fek mu jigen asaatu manafiri waxtu manafiri montor bo jalle ci bi ci top ijma al kalimati al atiyata jamha muannasin saliman wa dhaha ba'd al jamhi fi jumalin mufidatin bihaythu yakunu kullu minha maratan fahilan wa maratan mufradan wa maratan majruran bi harfi jar wa maratan maf'ulan bihi da bëgg daal yi bëgg dik bu ci nek nga jam ko jam manas te boko jam nga tek ko ci bir wax bu daanu waye dang koy def yone yone ndax dang koy andi ci wax kenn ku ci ne mu don fa fahil andi waat ko ci bëreb mu nek fa mubtada andi waat ko ci bëreb njar ko arafu jar andi waat ko ci bëreb mu nek mu fonu bi xamne kon baal bi nang ko andi yent yone moy nak as-sayyaratu auto al-khujratu sal an-nawidatu fanatar al-miknasatu ab balé manam balé wukay at-tufahatu pom man nga xol at-tamrin ar-rabi nga defale ko jalsi ci tamrin bi mom fi insha compola fakir khalatal fi asma'i kulli ma ci turi lepp lo xamni traaw dang ko gis fi hadiqatin ci ab sharde min ashjarin ci ay garab wa azharin ak tortor wa athmarin ak meñet wajma ta nga jamhu kullas min bepplisim ma bu man di don traax bobu dang ko gis maxto man muy luñ motule bitay ci ta min ha ci ñoom nga jamhu ko jamhamu annasin saliman wa ba'u ta nga tek ko fi jumlatin tamatin neena bo le won ci sharade nga diko xol lo fasiyen ci garab ba tortor ba meñet dang koy jamhu jam manas man da doon xalat ci birum chardin la cey garab ba tortu ba meñet lola bu fekke da ca bolé ta mujj ci niki ashjaratu ba azharatu ba attamaratu nango jam manas ba nopi nak tek ko ci bir wax bu daanu bu ko jam rek baye attamrin as-sadis mom tamrin la fi i'rab mu ñëkke namo zajun li model la kafatu neexal na ko wax rek compenser al faizati way gañ yu jigen ya ma jigen ñi ci gañé neexal na le kafatu ngi wax kafa rek fi'lul madin la mabniin ala sukuni wa ta'u tabi fa'ilun la mabniin ala dhammi fi mahalli raf'in tuji moy fa'il do nopi di dina ko ci dam mu nek bi rafa al fa'isat nak mafhul bi la mansubun bil kasrati li annahu jamhu muannasin salimun aribil jumal al atiyata irabal jumla yi ñew tam taliw dana fess boko defé al khisanatu muy armwalia tahlu bu dana rat al mar'atu jigen je al baqarati naya shakarna sant nanu lil muhsinati ñel way def ñu bax ñu jigen ñe al mudahu wal mudahu ilayhi mu ñëkke al amsila laibna fananu fi fina'il madrasati ci etup école ba ittahid na nga sori an qarin soy walis aji la ngoju bon anam andale bon dal mashayit doxna ala shati innil ci tafasuk dahu nil ga rakit warna qitara sabahi terrain suba gi manam saharu suba gi aw laqtu tajna misrahil babi ñaari batay buntu ba ghasal tu raxna yaday tifli ñaar loxe xale ba lamahat melxatina haynal qitti ñaari beti musma in kafarat tajna hajalata darajati ñaari tuni welo ba tashkuru dana sant asuhufu surnali muhsinil ummati way rafetal ci xeer wi tarwatu misra kom kom misra min zarihil ardi ngi tukke ci way bay suuf sa alep ci kom kom misra mi ngi bayiko ci baykat ya asra gawna saiqu sayyarati sufori auto ya mana way dawal auto ya lay firi ay moy sufori jaadikna muallimul madrasati jangale kati ecole bi way jangale ecole bo way moy jangale kati ecole bi albas itaqutu bo waxene la ibna fananu fi finan ci ot rek yem ci kan nek dalika lolé sahihan di ajwer watako nga nek hina isin ci waxtu wowe lam turid beggo antubay nga leral li sami hinel aji deglu ji di and la ibana ka poma hasala amena fi finan ci ot maxsus ni bi ragnal walakin nak wayew iza qultu bo waxene la ibna fananu fi fina'il madrasati ci atub ecole bi faqad nasabta askan nga hada al fina'a bilat wa adaftahu tinga worko ila shen dem ci dara khasilu ajiragniku wote mom al madrasatu mo ecole ba ene bone won fanan ci ot rek yem ci kon da nga xam li nga wax moy amna atub bo xamni fo ngeen ci way duñ xam atub ban la wala atub lan la waye bone ci atub ecole ba nak kon nga jël batu fina'a bi fi di et bolé kok al madrasa ko dangé léral né kon légui kat ci atu école wa ci lan foyé wa isa qulta bo waxone ibtahid sorin han qalin walis ajlango fahimna nu dégg ni annaka naka yow tatlu bu nga sakku al ibtihad soriga han ayu sahibin walis bu mu ci andalé walakin ko ayo hin taqulu sa yo waxé né ibtahid han qalin su'i tan su yaangi askan hadu qalin ci li ajlango ila shen jëm ci mbir khasim mi aji jago mi aji ragniko wote mom asso moy mbonga ene boone won ittahid an qarin limi tek moy rek soril andale moy bul and ak kenn kenn waye nak boone han qarin suuy kon mo dal teki soril andale bu bon baka sali ko yuqalu lolou lañ wax batay fi shati inni li ci tafasu dahu nil ga wa qitari sabah ak saharu suba ga boye mo ci tafas kesse yam ci tafas yep dug ci boone tafasu nil ga nak mu dal di ragniko patay boone won terrain rek terrain yep dug ci waye boone terrain yep suba ga nak mu dal di ragniko kon fal asma'u lisimi te moy fina'un wa qarinun wa shati'un nusibat askanef na len ba udifat te yeref len il asma'i jëm ci lisimi ya allati ya nga xamne ba'daha nek ni sen gannaaw wal zalik ngir lolu yusamma def na tudde ku muslim bepp lisim dal asma'i ci lisimi al ula yi dooy jëk dañ ko tudde mudafan ku ñu wër wa ku muslim dañu woy bepp lisim dal asma'i ci lisimi allati ya nga xamne ba'daha nek ni sen gannaaw mudafan ilayhi ku ñu yor jëme ci mom neena kon bo boole ñaari baat te nga xamne baat bu ñaaral bu mo rañal bu jëk bi liki yi nga wessu tay japp ne kon baat bu jëk bi dang ko wër jëme ci bu ñaaral bi kon baat bu jëk bi mo tuddu mudaf ku ñu wër dang ko boole nak muy tuddu mudaf ilayhi te ñu mëna ap ñaari baat nga boole ñetti baat ñu lafanti ba ci ñent wa iza ta'amalta bo setantale al amsilata misali al baqiyati ajdas dhahara fayn la kanyala ni anal kalimatayn ni kanyari batnya al akhiratayn ajmuju fi kulli misal ci bet misal huma ñoom ñaar mudafu mudaf la wa mudafun ilayhi ak mudaf ilayhi ñena bo setlo misal ya nga jang bo yosu ko da nga gis ne ñaari baat yi ci mujj rek ci misal man don rek mudaf la ak mudaf ilayhi diki ba nga ne fi final madrasati finaw mudaf la al madrasa mudaf ilayhi la ngene han qarin suwi qarin mudaf la asuwi mudaf ilayhi la muy rek wa duru wahi ka ci sak delu ila al amsilat jam ci misal ya istirada nga gis ne an al mudafu ilayhi nak mudafu ilayhi ma majrur nu jar la fi jami'a ci boole sen wa an al mudafu ak nak mudafu fi am fil khismi ci misal xaj ba asani ba ñaarel musannan lu ñu tasne la wa fi am fil khismi ci misal xaj ba asalis bi ñettel da nga gis ne jamhum zakar la salimul bi aji mucc wa an nunal musanna ak nak nu tasne ga wa nunal jam'i ak nunu jam'u ga wa nunal jam'i hazifata daggef na len baxna idafa ci gannaaw dafe ga baxna idafa bo del waté ci misal yi da nga gis ne li nga tudde mudafi lehi foko fek rek dafa jar até moy jar baag jikki mi mudaf nak mom mënu su ko tak ci nangam lay doon sa yu nek nek ni ra baay nga sel ne bo xolé xaju ñaaral ba ci chamoñ bar bu nek mudaf dafa nek tusniya waye dag nañ nunam non ga nekatu fa legi batay bo xolé suuf mi xaj ñettel bi bar bu nek mudaf jamhu muzakkar la waye wëram dañu dag nunam gana biñ ko lafalé to amati nun dafa juglu bo xolé misra hayil babi misra hayni ñaari pat la won bo xolé yaday tifli yadayni la won bo xolé haynal khitti haynani la won bo xolé hajlata darajati hajlatan la won ci deg non ye ci tasniba ndax lafal ge ko waral ci sofitam bo xolé muhsinil ummati fa nekkon muhsinina di jam hum zakar bo xolé sarihin ardi sarihin la won bo xolé saiqus sayyarati saiqun la won bo xolé muallimul madrasati muallimuna la won ñi jam hum zakar waye bo len de lafal ngay deg non nga kon mu ñew ci al qawaahid al mudaf mudaf ismun lisim la nusiba bu askanef nako lisim dem ci lisim ba xada ho ci gannaaw fataharrafa te mu ragnigu fataharrafa te mu soti ku maarifa bi sababi hadhihi nisbati ci sababu gile askan aw takhassasa wala mu ragnigu ena mudaf lisim la bo xamne dang ko askan jeme ci benen moy dang ko bolé ak benen ba tax nak faaw ben mu soti ku maarifa ba bu rena kene itam faaw mu ragne ko dañ leral ne baat bla fi maarifa day soti ku maarifa bla fi nakire nak wa boba lay am ak ragne ko ci do ag ci maarifa kon japp al mudaf mudaf na yusufu def na dag tanwinu ho tanwinam hindal idafati fa dafe ga iza kan dem nekkon na mu na wonan ji luñ tanwin qabla ci ak ñeekam wa tu sa futi def dag nunu ho nunam ga iza kan dem nekkon na mu sanu luñ tass ne aw jamhu muzakkar ba mu jamhu muzakkar salimun bi ajmuc da wax ne mudaf mi baat bu jekki fekke dafa masun yari masko legi boko de dafal ngay dindi yari masko yi bayyi ci genn ga neki fekkone fi fina yi ant ak madrasa ngay wax lahidna laibna fi fina in way nak bokay lafal al madrasa ngay dindi yari maske yi al jang fi fina il madrasati bata ibtahit han qarinin ngay wax maske yari maske waye bokay lafal as-su'i nak ngay wax han qarin as-su'i batay ba bi nek mudaf bu doni tasniya ba mu jamhu muzakkar ta nga diko dafal da ngay dag nun ba ni ko misale won legge al mudaf ilayhi mudaf ilayhi ismun lisim la yati mu dona dik ba'd al mudaf ci kana mudaf ma wo mom nak majrur nu njar la batay da wax ni mudaf ilayhi mom moy baat ba nga wër benen jeme ci mom ba nga wër mo tudu mudaf kim ko wër jeme nak mo tudu mudaf ilayhi mom nak foko fek até moy jar mo man nga ca dogu mom lolé moy até tamrinat bayin al mudaf wal mudafa ilayhi fil jumal al atiya da bëgg jumlé bëgg dik nga rañël ci kan mo nek mudaf kan mo nek mudaf ilayhi surul hadiqati lakup sharne ba murtafiun aji yëkëti gula moy sharne bi lakam bi dafa kawé kitabu aliyin tereb aliyu mufirun aji am jarin la ubunal hisani ñaar nopi faswa sahiratani aji tuti lañ muy fas nah dabul watani yekati ko rewmi nahda moy renaissance bi rijalil ummati nek na ci goori xetwa xetwu nek aw gooram ci seen taxaway ak seen takku rek ci la rew may joge jëm kaw rakit warna sayyaratu hasan auto hasan sha'at jakarlona mak haramay misra ñaari pyramide misra pyramide itabahi ba misra ñeuk ya tabaxon ami aw melo warañu ko alhamdulillah sayyidul akhlaq moy sangub jikko ya kafura barina ba'ihu suhufi way jaay surnali fahasa nishitna at-tabib medecin ba han ri'atayil maryidi walis ñaari xatari malade bi manam ñaari pomoy malade bi manam medecin bi setna ñaari pomoy ki tawat shahadtu jakarlo namak jamalal mahmali galemuk safga at-tamrin athani ijhalil asma'al atiyata mudafatan ila asma'in tunasibuha fi jumalin mufidatin lisi yi bëgg ñew ben bu ci ne lafal ko lam yellol te jaal def ko ci wax bu daanu mu dal li mat tambale won ci jumuhun bifri ak mam niki jumuhul faras ak zaire bi fi ak yëm taddu gaynde melni zairul asad miftah bifri ciabi niki miftahul babi jamil bifri aji rafet ak sinam bifri ab jegen ki sinamul bayri khurtum bi fi ak ñox ki khurtumul fili shati an bi fi ñaari tefas janahani ñaari laf nabani ñaari sel kitabani ñaari tere dirahani ñaari khasat qalamani ñaari estilo haqrabani manafiri ñaari jit manafiri ñaari egi manam bude montre egi yo haqrab lañ koy def ke tudde muhandisuna ay ingénieur muhajiruna way gaday muhaddiruna ñu selal mo ñu yar mujtahiduna way farlu najihuna way atmi mahariquna way lab qadimuna way liggey jom mu zakar at-tamrin at-talis kawin min al-asma'il atiyati mudafan wa mudafan ilayhi summa dha'huma top nga teg len fi jumalin tammatin taw bag badi mom nga def len mudaf ak mudaf ilayhi fintol ni baat bu ci ne amna mo wara andal dañu susul rek waye da nga len di susale nak ba nopi nak jall def ko jumle bu daanu niki al asad bi fi di gaynde fintol day nek mudaf ilayhi la wara andal nak fiñ tolu mi ngi ci bir qusun lo gis mu tara rek xamal ne mudaf ilayhi don lo gis nak tarawut day nek mudaf fañ nak al asad gaynde qusun bi fi ab tiar khayatuna bi firi ay tayeur ay ñawkat taghrid bi firi ak sab al bahr bi firi geej hinan bi firi ab gok gok moy la xawina lab pintol hinan je moy and ak al faras jeeli ngay seen gis nga ni sore hinanun ay nak bo bolé hinan ak al faras nga jaal def ko ci wax bu daan nak al haynu bet aniyabun ay sel dek nga ni aniyabul asad selli kay ndegi al hujratu sal al kitabu tere al husfur pitch al faras fas insan nak day firi nit way day firi nagu bet kon nga wax insanul hayni insanul hayni qimatu bifri jobaxtan ashjara bifri garab nit nga ne qimatu jabal gis nga khusnu bele moy and ak ashjara fi tol khusnu bele gis nga nam yegg al asad te moy and ak ashjara ci khusnu ashjara ci ko defé baamu bifri bunt maawu bifri ndox al malagis bifri ay yere khilaf bifri couverture dol khilaf moy and ak al kitab khilaful kitabi gis nga xayatonu bele moy and ak al malagis bi nga wax ni fi tolla jappal ne bar bu tara bu ne day nek mudaf ilahi bu taru nak mom day nek mudaf nga xol nak at-tamrin ar-rabi def ko jalisi ci at-tamrin al-khamis tawun formel jumlatan jumla yakun bu day nek khabaru laysa khabar laysa ya ci mom mudafan di mudaf wal mudaf ilayhi tu mudaf ilayhi ma jamha mudhakkar nek jamha mudhakkar saliman bi ajmuc a bëgg nga formel ben jumla bo xamni faaw day am laysa laysa ban da bëgg khabaram nek mudaf te mudaf momé di khabaram nak lañ ko lafal mi mudaf ilayhi ci mom na don jamhu mudhakkar salim taw une formel jumlatan jumla yakun bobu lay nek khabar inna fiha ci mom mudafan di luñ lafal wal mudaf ilayhi te mudaf ilayhi nak mom nek musannan di luñu tasniya fumu jifi da bëgg nga formé jumla bo xamné day am inna inna ba nak xabaram ci bopam day nek mudaf té lam laf mom nek tasniya nga ñow ci tamrin bi juroom bennel mom tamrin fil insha compolé don ajib tontul halil as'ilati wal laati al atiri ajik bi jumla liñ ci ay jumla ta amut ñu ajmat tashtam yo xamne lambo kulun ben bu ne min haj ñom ala mudafin wa mudafin ilayhi ta bëgg laati yim lay dëgg wax ga bañ ko tonto naham wala la dedet tonto ko wax bu daanu te wax bu daanu wana lambo mudaf ak mudafin ilayhi niki lima ngir lan yak sun dana bari arramadu wanen fi misra ci misra lutax wanen di bari misra lol na mu ku dëkk misra muy mëna gaaw xam tonto la tax wanen di bari misra man la fi lan moy la nga xamne yu xawu dana degeural arri atayni ñaari pomoya manam xatur yaari nit di noké lan mo koy degeural man nga ne istinshaqul hawa'it talq di noyé air bu neex bu sedd wetch yu xawu arri atayni wala boko tonto won li nga tonto wax bu daan la tayit ëmbuna mudaf ak mudaf ilayhi bo ne istinshaqul hawa'i at-talq yuqawi ar-ri'atayn mal wajibu lan moy aji war qabl ak li ci ñëk lek wa ba'du ak ci gannaaw lan mo war bala nga lek ak gannaaw bo lekke boko tontu nga tonto ko wax bu daan te am mudaf ak mudaf ilayhi mal la fi lan moy la nga xamne yu sabab dana sabab al-hadwa walle وانتقال الامراض اك توخ تاودي لان موي سبب والي مانام جانغورو جي والكي توخو جي كي ديم جي كينن ما فائده الالهاب لان موي نجارني فيا الرياضيه ييكو جوك اسبور مانام باي اسبور يلي سي نجارني مان غاني فائده الالهاب الرياضيه taqiyatul ajsami lol boko defé tonto nga wax bu daanu te ambuna mudaf mudafili ñaar yon sax dali nga tambalé muy fa'idat al-hadi wati al-riyadiyya ko amna mudaf mudafili li nga né taqiyatul ajsami batay amna ja ma fa'idul istihmami lan moy ñariñal sangu ak ma fa'idatu tanazzuhi lan moy njariñal fexlu li wax promenade tamrin bi i'rab la jekke namo zajun yasir dana dox annas nit ñi hala janibay sharih ci yari côté riwi ñangi dox ci ñaari territoire yi shaq mbedd mi muy riwi yasiru fi'lun mudarihun la marfu'un bi dhammati الناس فاعل لا مرفوع بالضمه حلا حرف جر لا مبني على السكون خمغا حلا الف لا تي مجي موتاخ تي الف موم ولا وا ولا يا بو فكي ماسوت تي جابني دا فا سكون غودي جاني باي جوجي نا مليرون بي حلا وحلامه جره الياء لانه مسنن جاني دو دا فا نيك لوم جارك حلا ماكم جرامي موي ياغي داخ لي دون تسنيا الشارحي مضاف إليه مجرور بالكثرة.